Van de 22 opvarenden zijn 15 mensen gered, onder wie een Nederlander. Hij verkeert in goede gezondheid. Het zeiljacht zonk in slecht weer. Duikers zoeken nog naar de vermisten die zich waarschijnlijk nog in het schip bevinden. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé eist 55 miljoen euro van zijn oude voetbalclub Paris Saint-Germain. Hij zegt nog recht te hebben op dat geld. Correspondent Frank Genouts, om welk geld gaat het dan precies? Nou, Mbappé, die nu bij het Spaanse Real Madrid voetbalt, die zegt dat Paris Saint-Germain, zijn oude club, zich niet aan de afspraken houdt. Dat onthult de krant Le Monde vandaag. Mbappé zegt dat de Franse club de laatste 3 maanden van zijn salaris niet heeft betaald. En het gaat over de maanden april, mei en juni van dit jaar. Bovendien heeft Paris Saint-Germain de premies die hij normaal bovenop zijn salaris krijgt ook niet betaald over die 3 maanden. Als je dat bij elkaar optelt, gaat het over een bedrag van bijna 20 miljoen euro. En Mbappé zegt tot slot dat hij ook nog recht heeft op een andere premie die in februari had moeten worden uitbetaald van 36 miljoen euro. Tel je alles bij elkaar op, dan kom je uit op een bedrag van 55 miljoen euro dat Kylian Mbappé zegt nog te goed te hebben van zijn oude Parijse club. Een flink bedrag. En wat zegt Paris Saint-Germain erover? Nou, officieel wil de club niet reageren omdat de onderhandelingen met Mbappé nog gaande zijn, maar Paris Saint-Germain houdt zich netjes aan alle afspraken, wordt wel door de club gezegd. Officieus wordt er wel wat gefluisterd over dat financiële conflict. Mbappé zou in het verleden namelijk hebben gezegd, zegt de club dan, dat hij af zou zien van bepaalde beloningen, zoals die genoemde premies, als hij deze zomer Paris Saint-Germain zou verlaten en naar een andere club zou gaan, wat hij dus gedaan heeft. Maar goed, anderen in dat conflict zeggen weer dat Mbappé dat helemaal niet zo heeft gezegd, geen toezegging heeft gedaan en dat Paris Saint-Germain dus gewoon moet betalen. Ja, klinkt dus als een juridische strijd waar ze in zijn verwikkeld. Kan hij nu afdwingen dat Paris Saint-Germain hem alsnog dus die tientallen miljoenen euro's betaalt? Nou, hij lijkt wel alles op alles te zetten. Volgens Le Monde is Mbappé 2 weken geleden naar de juridische commissie van de Franse voetballiga gestapt. Die commissie moet erop toezien dat contracten met spelers correct worden nageleefd. Die commissie kan sancties opleggen en Paris Saint-Germain bijvoorbeeld verbieden om nieuwe spelers aan te trekken tot de situatie is opgelost. En Kylian Mbappé heeft 1 week geleden ook de Franse en Europese voetbalbonden ingeschakeld met de vraag of zij zich kunnen buigen over de vraag of Paris Saint-Germain zich wel aan de financiële afspraken houdt. En de UEFA bijvoorbeeld, de Europese Bond, die kan als Mbappé gelijk krijgt en Paris Saint-Germain niks doet, in het uiterste geval de licentie van Paris Saint-Germain intrekken. Frankrijk-correspondent Frank Renaud, dankjewel. Voormalig Oranje-aanvoerder en oud-voetbaltrainer Hans Eikenbroek is overleden. Voetbalanalist Arno Vermeulen noemt Eikenbroek een man met een groot hart voor voetbal. Hans Eikenbroek was een stoere centrale verdediger bij Sparta in de jaren 60 en begin 70. Het Sparta wat toen een sterk elftal was en speelde daar meer dan 400 wedstrijden en was aanvoerder. Hij won een prijs in het seizoen 65-66, namelijk de KNVB-beker. Speelde voor Oranje, 18 interlands, waarvan 12 keer aanvoerder. Later werd hij trainer bij Sparta en assistent bij AZ onder Kessler en werd daar landskampioen. En in een latere fase kwam hij terug als hoofdtrainer, had notabene Louis van Gaal als assistent. Hans Eikenbroek overleed op 84-jarige leeftijd. Het weer in het oosten vrij zonnig, vanuit het westen bewolkt en regen. Het wordt 20 graden in het westen tot 26 in het oosten. Morgen veel zon, in het noorden een bui en dan een graad of 21. En dan bij verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam, daar gebeurde een ongeluk net voor knooppunt Gorkum. De weg was daar even helemaal dicht, maar inmiddels is er weer 1 rijstrook vrij. Er staat file vanaf de afrit Leerdam met een 1/2 uur vertraging. De N247 Amsterdam richting Hoorn tussen Broek en Waterland en Volendam. 4 kilometer file met ruim 1/2 uur vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. Mijn oom verwaarloost zijn woning. Ik twijfel of het goed met hem gaat. Mijn huisgenoot liegt over zijn drugsgebruik. Zou hij verslaafd zijn? Mijn buurvrouw zondert zich steeds verder af van de buitenwereld. Ik krijg nog nauwelijks contact met haar. Maak jij je zorgen om iemands gedrag? Bellen mag. De deskundigen bij het meldpunt Zorgwekkend Gedrag denken graag met je mee. Of melden het bij de juiste hulpinstantie. Bel 0800 1205. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Vitepro, een soepele ment. Wie heeft dat nou weer bedacht? Soepele ment. Ja, het helpt mij inderdaad om mijn spieren soepel te houden. En ik weet dat het komt door de vitamine D. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl. Soepelen met. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Nordic neemt je mee naar het hoge noorden. Verken de eindeloze natuur met fjorden en sneeuwlandschappen. Reis naar het mystieke IJsland. Of knuffel met huskies in Lapland. Beleef in ieder seizoen jouw droomreis met Nordic. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. Hij is net uit, hè? Alien Romulus. Dus er is dit weekend waarschijnlijk al flink gegriezeld in de bioscoop. Mijn gasten Michael Middelkoop en Dan Hassler-Forrest die zagen hem al en ze zijn enthousiast. En niet alleen over deze Alien-film, maar ook over de 8 voorgaande edities. Ja, wat vinden ze er zo goed aan? Nou, dat hoor je allemaal na 12:30. En Narco Corridos, liedjes die rondgaan in de criminele drugscene van Mexico. Ze bestaan al langer, maar nu bestormt zanger Peso Pluma er opeens de hitlijsten mee. Wat is er allemaal aan de hand? Ook dat later dit uur, maar nu eerst. Hoe België de personeelstekorten te lijf wil gaan. De Nieuws-BV. Een bonus van duizenden euro's als je een nieuwe collega kunt vinden. Treinen die niet rijden wegens gebrek aan personeel. Een tunnel die uren dicht moest, want te weinig mensen. Personeelstekort. Personeelstekort. Personeelstekort. Ja, hoe krijg je mensen naar sectoren waar personeelstekort is? België zoekt de oplossing in een meer beweging op de arbeidsmarkt. Werknemers die dus zelf ontslag nemen en zich laten omscholen naar zo'n krappe sector, krijgen toch WW. Een uitkering die je tot nu toe alleen krijgt bij gedwongen ontslag. Is dat misschien ook de manier waarop Nederland meer personeel zou kunnen lokken naar krappe sectoren, zoals bijvoorbeeld onderwijs, de zorg en techniek? Nou, over die vragen wil ik me vandaag gaan buigen en dat doe ik samen met journalist Wouter Verschelde. Ja, Wouter, goedemiddag. Hallo. Hi. Wouter, je hebt ons vaker bijgepraat over ontwikkelingen in België. Daarom wil ik het eerst eventjes hebben met jou over de politiek voordat we naar de arbeidsmarkt gaan, want de formatie, dat is toch wel een ding, hoor. Is hij, loopt het een beetje? Of, ja, ik weet niet. Ik hoor je al lachen bij de vraag. Excuus. En helaas, nee. We hadden een fantastische start eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, na de verkiezingen die toch wel verrassend gewonnen waren door N-VA en Bart De Wever, mm-hmm, aan de Vlaamse kant en aan de Franstalige kant door de Liberalen en de Christen-Democraten. Dus eigenlijk een soort historische uitslag in België. Een eerder rechtse combinatie. Je zag je dat er snelheid was in die formatie, maar ze zitten nu eigenlijk, as we speak, op een crisispunt. Gisteren is Bart De Wever naar de Koning gegaan, heeft hij nog 3 dagen verlenging gekregen, maar je voelt dat er enorme spanning hangt tussen het is afwachten of we snel een regering gaan krijgen, of dan toch vertrokken zijn voor maanden onderhandelingen en een soort Belgisch moeras dat we eigenlijk altijd kennen. Dus ik kan je er niet veel meer over zeggen dan dat het heel spannend is hier in Brussel. Ja, spannend. En die Bart De Wever, N-VA-formateur, die is er maar druk bezig mee. Nou heeft hij ook een plan liggen, hè, om mensen die zelf ontslag nemen toch WW te geven. Kun je dat eens uitleggen? Ja, je moet het eigenlijk in de Belgische context zien, hè. We staan er niet goed voor op vlak van begroting. We hebben echt een deficit, denk ik, dat op dit moment volgens de projecties 5,1% van het BBP zal worden. Tekort op de begroting. Europa zegt eigenlijk, ja jongens, dat mag niet, hè. Vanaf 2024 moet je terug naar die maximum 3% norm. We zitten bij de slechtste leerlingen van de Europese klasse. Je hebt Griekenland, Spanje, Italië en dan België. En dus die onderhandelaars beseffen wel, we moeten gaan besparen. We moeten een kleine 30 miljard euro euro gaan vinden de komende 5 jaar. En een van de grote oplossingen zit hem in die arbeidsmarkt in België. Want ik hoor jou zeggen, tekort op de arbeidsmarkt, maar dat is een typisch Nederlands probleem. Dat is in Vlaanderen ook een stukje een probleem. Maar in Franstalig België heb je toch een heel andere situatie. Heb je hoge werkloosheidscijfers in sommige steden. Ik noem Luik of Charleroi, zit je aan 20% werkloosheid. Ja. En zie je ook dat die werkloosheid heel statisch is. Dat soms generationeel is, dat mensen jarenlang in die werkloosheidsuitkeringen blijven. Want dat is iets heel uniek aan België. Er is geen limiet op de werkloosheidsuitkering hier. Je kan het echt 20, 30 jaar blijven doen. En daar wil die nieuwe rechtse formatie wel iets aan gaan doen. Zeggen ze, ja, we gaan een knip geven, we gaan na 2 jaar ermee stoppen. En dan moet je eigenlijk naar een andere uitkering. OCMW heet dat bij ons, dat je een steun krijgt. Maar stop die werkloosheidsuitkering. Dat is op zich al een revolutie. En dan voel je dat men wel wat wilt compenseren en een aantal andere maatregelen er ook bij steken. En één daarvan is wel heel opvallend, namelijk we gaan ook mensen betalen die zelf ontslag nemen en eigenlijk niet tevreden zijn in hun job, om hun zo de kans te geven om te bewegen op die arbeidsmarkt en iets anders te gaan zoeken. Ja, dat lijkt me dubbel eigenlijk wat ze aan het doen zijn. Hè? Tegelijkertijd die mensen die in die WW zitten dus aansporen. Maar hoe weten ze zeker dat dit dan gaat werken? Dat weten ze niet. Hè. Het is een voorstel van een van de kleinere partijen, Franstalige, Christen-Democraten, die ook mee in de coalitie zitten, maar toch wel eerder op links. En die eigenlijk gezegd hebben van, we willen iets symbolisch ook aan de andere kant, dat je niet alleen de stok hebt van na 2 jaar stopt een werkloosheidskering, maar ook een wortel om te zeggen van, kijk, we willen meer doen, we willen toch echt hervormen. Er is een ambitie om een nieuwe wind in België te laten waaien. En een van die elementen is dus om te zeggen van, ja, mensen, als je vastzit in je job, kan je een andere gaan kiezen. Maar het is wel met een aantal voorwaarden. Je moet bijvoorbeeld een opleiding gaan volgen dan. Of je moet toch al een aantal jaar, ik denk 7 jaar stond er nu in de laatste teksten die ik gezien heb, moet je al gewerkt hebben voor je dat kan doen. Dus niet zomaar als schoolverlater plots een werkloosheidsuitkering krijgen. Nee. Maar het is wel een voorstel dat ik zelf hoor, ook in de wandelgangen, dat wel verfrissend werkt. Het zou iets kunnen teweeg brengen op die arbeidsmarkt in België die toch wel behoorlijk vastzit. Ja, maar zijn die andere banen er dan ook wel? Hè? Gaan een andere baan zoeken, dan moeten ze er ook zijn. Ja, dat is een heel moeilijke en een stukje zelfs ideologische vraag. Dat is altijd het antwoord geweest van de socialisten op de linkerzijde in België. Die zeggen van ja, je kan mensen niet dwingen om banen te zoeken die er niet zijn. En zeker in Wallonië is dat echt ook wel een feit als je die werkloosheidscijfers van 20% in bepaalde regio's hebt. Juist. Maar dat is een beetje de kip of het ei, hè, die discussie. Is die werkloosheid er omdat de arbeidsmarkt vastzit en omdat er te weinig privé-initiatief is? Of is het omdat we die werkloosheidsuitkeringen of dat vangnet, zoals dat dan door rechts genoemd wordt, die hangmat, dat we die te royaal hebben opengezet? En je voelt natuurlijk dat die ideologische discussie in deze regering wel beslecht wordt aan de rechterkant. Hè. Het is ook wel historisch. We hebben de laatste 30 jaar alleen maar coalities gehad in België met de PS erbij, de Franstalige Socialisten. En dat is toch wel echt een factor die je niet mag onderschatten in dit land, die op dat vlak heel conservatief zijn. Ja, die zijn er nu niet bij. En dus grijpt men die kans aan om eens iets naar Belgische normen toch radicaal te doen. Ja. Maar ik zeg er ook wel bij naar Belgische normen, want ja, je mag niet vergeten, wij zijn echt een van de weinige landen waar je die eeuwige werkloosheidsuitkering hebt. Hè. Dat is toch wel iets uniek. Ja, dat hebben wij hier in Nederland inderdaad ook niet. Maar de vraag is natuurlijk, zou zoiets wat België nu doet voor ons werken? Ik heb aan de lijn hangen loopbaancoach Aaltje Vincent. Goedemiddag, Aaltje. Goedemiddag. Ja, Aaltje, jij kent werknemers natuurlijk als geen ander. Als we nou naar Nederland kijken, zouden werknemers hier zich op deze manier laten overhalen, wat Wouter net uitlegt, om bijvoorbeeld in sectoren te gaan werken als de zorg of het onderwijs, waar we dus echt een tekort hebben aan mensen? Ja, ik denk dat het goed kan werken. Ik kan in ieder geval het experiment opzetten. Omdat mensen zitten vaak vast en die hebben wel gehoord dat er krapte beroepen zijn, zoals wij dat noemen in Nederland. Mm-hmm. Alleen dan hebben ze niet een heel goed beeld bij wat dat krapte beroep dan inhoudt, hoe je dag er dan uitziet. En ze hebben natuurlijk ook belemmeringen in dat je scholing moet volgen, dat je misschien een ander inkomen hebt, dus mensen te stimuleren en hen daarbij te helpen en te steunen vooral. Ja, dat vind ik een goed plan. Ja, kan ik het een beetje vergelijken met wat er gebeurde met de financiële crisis, hè? Eind 2010 in Nederland. Ook veel banen, bijvoorbeeld in de banksector, verdwenen. Kregen werknemers toen lang geld om te kunnen gaan zoeken, hè, naar ander werk. Is dat dan vergelijkbaar met wat België nu wil? Nou, het is vergelijkbaar met wat België nu op dit moment in stand houdt. Toen had je ook echt sociaal plannen waar mensen 24 maanden nog hun salaris doorbetaald kregen. En wat ik toen echt heb gezien, is dat mensen daar dan echt tot op het laatst wachten. Ik kan niet iedereen over één kap scheren. Mm-hmm. Maar tot op het laatst wachten voordat ze een stap gingen zetten naar ander werk. Ja, ja. Maar daar zat wel een limiet aan hier in Nederland. In Nederland zat er dus een limiet aan. En zeker ook binnen die sociaal plannen en ook binnen de huidige Nederlandse WW-uitkering. Ja. Nou had Wouter het net ook over dat mensen in België, veel mensen vastzitten in hun werk. Mensen die eigenlijk wat anders willen, maar dat dan toch niet doen. Zie je dat ook in Nederland? Ja, dat zie ik ook in Nederland. Hè. Mensen die ontevreden zijn over hun werk, wel wat anders zouden willen. Maar ja, solliciteren is essentie hoop op een beter leven. Mm-hmm. Dus je wilt een beter leven en dan heb je dus geen goed beeld waar dat nieuwe werkt. Daar moeten werkgevers dus bij helpen. Hun deuren openzetten zodat je kunt zien wat dat krapte beroep dan inhoudt. En als je dan ook gesteund kunt worden van alle kanten en ook vanuit de overheid dus om die stap te gaan zetten qua opleiding en qua steun en inkomen, dan vind ik dat een goed plan. Ja, als je zegt, werkgevers moeten dat zien, die moeten hun deuren openzetten. Maar dat vergt natuurlijk ook een heel ander recruitmentbeleid, toch? Ja, dat klopt. Maar er zijn al werkgevers die dat doen, onder andere in de gehandicaptenzorg. Die doen dat, die zetten hun deuren open en die zeggen, je mag altijd komen kijken, je mag altijd komen meelopen. En vervolgens heb je dan met een van onze adviseurs een gesprek om te kijken of dit voor jou een goede stap zou kunnen zijn. En zo ja, dan helpen we je daarbij. Ja. Ja. Wouter, wordt er in België ook naar Nederland gekeken hoe we het hier doen? Absoluut, hè. Maar dat gaat dan eigenlijk opnieuw over het grotere plaatje van die begroting en eigenlijk over de werkzaamheidsgraad. Als je kijkt, Nederland zit volgens mij rond de 80% van de beroepsbevolking die ook effectief aan het werk is. In België zitten we onder de 70% en zeker opnieuw in die Franstalige regio, in Wallonië, maar ook in Brussel zijn dat heel problematische cijfers. En beseffen we eigenlijk, als we die sociale zekerheid, als we onze welvaartsstaat willen blijven betalen en die begroting wat op orde krijgen, dan moet je gewoon meer mensen aan het werk krijgen. Een van de grote dingen waar België naar Nederland kijkt, is ook langdurig zieken. En bij jullie is er veel meer responsabilisering, ook van werkgevers, om te zorgen, mensen mogen niet langdurig ziek worden, of als ze dat worden, hoe ga je dat opvangen, hoe vermijd je dat? In België opnieuw is dat eigenlijk grotendeels de staat die dat gaat betalen op het moment dat iemand op een uitkering zit voor langdurige ziekte. In Nederland is dat veel meer ook bij de privésector. Mm-hmm. En dus dat is toch wel een... Ik zeg het niet te snel en niet te graag, maar Nederland is wel echt een gidsland voor België als het op de arbeidsmarkt aankomt en op de maatregelen die jullie durven te nemen. Alleen is dat misschien toch wel naar Belgische normen een beetje rechtser en een beetje harder dan wat wij gewoon zijn. Hmm. En in die zin is het misschien wel goed dat we nu ook wat innovatiever durven zijn en zoiets als een bonus of een stimulus gaan geven, zelfs als je zelf ontslag neemt. Waarom niet? Hè? Ik denk als je echt moet hervormen en je moet proberen om die begroting op orde te zetten, ga je echt van alles nodig hebben. We kunnen niet het Griekenland aan de Noordzee worden. Ja, dan horen we, Aaltje, dat in België ze toch wel naar Nederland kijken, hoe wij het hier doen. Hoor ik vaak ook hier bij mij hier aan tafel veel geklaag over onze arbeidsmarkt en de manier waarop we met werknemers omgaan. Ja, dat is ook wel de volkszaad in Nederland om daarover te klagen, maar echt in Nederland is echt innovatief bezig. Dus bijvoorbeeld de beveiliging op Schiphol, daar hebben ook mensen die werkt als cashieren. Die dus stevig in hun schoenen gaan, assertief zijn. Die hebben nu ook de kans gekregen om een opleiding te gaan doen tot beveiliger. Ook de verkeersregelaars, die dus bij de IKEA zijn grote festivals het verkeer regelden. Ook zij hebben de overstap kunnen maken. En dat komt dus ook omdat dan werkgevers naar vaardigheden gaan kijken. Mm. Die mensen hebben en vaardigheden die je nodig hebt in zo'n functie. En dan zeggen ze, als je enthousiast bent en je hebt die en die vaardigheden, dan kun je hier starten. En dat is echt innovatief in Nederland. Dat is echt fantastisch. Ja. Krijg je dan ook de verschuiving van naar vaardigheden kijken in plaats van naar diploma's bijvoorbeeld? Ja, zeker. Want dan in al die voorbeelden die ik noem, dus ook in de gehandicaptenzorg, mensen uit de horeca, die werken als kapper. Daar wordt dus niet naar diploma's gekeken. Daar wordt gewoon gekeken naar, spreekt het aan wat je hier moet doen en ben je enthousiast en dan ben je welkom. En dan zorgen wij dat je gesteund wordt en begeleid wordt om hier aan de slag te gaan. Dat is echt gaaf hoe dat in Nederland gaat. Hoe waarborg je dan dat de kwaliteit wel gewaarborgd blijft? Snap je wat ik bedoel? Nee, die werkgevers hebben daar zelf een interne begeleiding op. Ze hebben daar coaching op. Ze hebben een interne opleidingsafdeling of een academie. Daarmee borgen ze dan de kwaliteit, zowel voor de patiënten als de klanten. ja, voor de passagiers op Schiphol. Dus dat wordt echt goed geborgd. Mm. Ja hoor, dat gaat uitstekend. Ja. Okay. Hey, even terug weer naar België, Wouter Verschelde. Ja, dat plan van de Wever, er wordt dus wel positief op gereageerd. Tegelijkertijd begrijp ik ook ja, de motieven. Maar zitten er ook niet politieke motieven achter? Ja, natuurlijk. Hè. Het blijft een coalitie, dus je hebt wat dingen langs rechts nodig en wat dingen langs links. En ook misschien wel wat goed nieuws. Hè. Want vergis je niet, als er 28 miljard of een kleine 30 miljard moet bespaard worden, dan betekent dat dat de pensioenen bijvoorbeeld wat lager gaan zijn voor sommige mensen, dat ze wat langer moeten werken. Die werkloosheidsuitkering is ook geen leuke maatregel om aan te kondigen aan mensen, van plots ga je dat, die uitkering verliezen. Dus ik heb heel hard het gevoel dat men ook zoekt naar wat wortels in het geheel naast alle stokken. En dat is ook niet onlogisch. Hè. Elke regering wil ook niet alleen maar negatief nieuws aankondigen. Maar nog eens, het blijft onder voorbehoud. Want zoals het er nu naar uitziet, denk ik niet dat we heel snel een regering zullen hebben. Nee. Maar welke dat er dan ook komt in België, je staat voor een gigantische opdracht. En dus ik hoop misschien ergens wel dat ze dit voorstel gaan terughernemen. En dat het sowieso in gelijk welke coalitie er komt. Want het is een van de oplossingen, denk ik, die nodig is om die arbeidsmarkt wat in beweging te krijgen. Heel goed. Nou, eerst maar wat beweging en informatie weer. Dank je wel. Ja. Vlaams journalist Wouter Verschelde en uiteraard loopbaancoach Aaltje Vincent. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, we hebben hem allemaal bij ons. Hè? In onze broekzak, op je bureau of zelfs onder je kussen in bed. Ja, daar ligt hij van mij. De telefoon die zit aan ons vastgeplakt. En nu is er een nieuw model op de markt. Ingmar Larsen die bedacht de NoPhone. De NoPhone is een neptelefoon die niks kan. Er zitten knopjes op, maar die gaan niet af. Die je als placebo in je pocket mee kan nemen. Dat je toch het gevoel hebt dat je een telefoon bij je hebt, maar hij doet niks. Ja, het is echt waar. Er zijn zelfs verschillende modellen op de markt. De NoPhone Air, dat is een lege verpakking. Dus die heb je in principe altijd bij je. En de selfie-update, en dat is met een spiegel. En dan kan je real-time selfies maken. Real-time selfies maken. Je kijkt gewoon in de spiegel. Maar goed, even alle gekheid op een stokje. De NoPhone heeft ook een serieuze boodschap. Wat we willen bereiken is bewustwording. Dus je koopt dit voor jezelf of voor je vrienden. Als een stille hint van, hey, misschien zit je iets te veel op je telefoon. Ja, wie weet help je dus zo een vriend of jezelf af van een telefoonverslaving met een fake phone. Yeah. You and your friends, you live on the surface. Act like you're perfect, everyone knows. You're just like everyone else, except for you're better at taking photos. Oh, oh, oh, yeah. Why you gotta make everything show? Man, you're so fucking fake. You don't. I got my phone. Calling me up when you're getting drunk. You say you're in love, but what do you mean? Cause when you wake up, you blame it on drugs. And then we break up, you lie through your teeth. You just wanna play little games for attention. You just wanna play little games for attention. Telling me your perfect lies and wasting all my time. Cause you're so fucking fake. You don't. Love en Conan Gray met Fake. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De De Nieuwsbv. En zometeen duiken we in het buitenaardse leven van aliens. Ja, waarom blijven we zo geobsedeerd, hè, door die verhalen? Buitenaardse wezens komen in films vaak met kwade bedoelingen dan naar de aarde. Maar dat is niet altijd het geval. Mars, mannetjes? Jazeker, maar geen paniek. Wij komen in vrede. Dat heb ik wel eens gezien in films. Jullie gaan mij opereren in jullie ruimteschip. En dan laten jullie mij een tijdreis maken, zodat ik pas in 2080 weer wakker word. Luistert u nou even. Maar voor mij voelt dat dan alsof ik maar een minuutje ben weg geweest. Mens, hou je mond! We zijn hier helemaal niet voor u. Niet? We hebben maar zo'n ietsje pietje water op Mars. En dat is niet te zuipen, dus bedankt. NPO Radio 1. Straks de aliens. Nu eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. De parlementsverkiezingen op Sint Maarten zijn gewonnen door de partij van oud-premier Jacobs. De verschillen met de andere partijen zijn klein. De nieuwe partij van de bedreigde politicus Arendelle haalde niet genoeg stemmen en komt niet in het parlement van Sint Maarten. Onder de vermisten van een jacht dat gisteren zonk bij Sicilië is ook een topbankier van Morgan Stanley. Hij en zijn vrouw worden nog vermist. Van de 22 opvarenden zijn 15 mensen gered, onder wie een Nederlander. Hij verkeert in goede gezondheid. Het zeiljacht zonk in slecht weer. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook 6 dode gijzelaars gevonden. Dat was bij een nachtelijke operatie in Khan Yunis. Het is niet duidelijk hoe en wanneer ze zijn overleden. Hamas zou nu nog zo'n 110 mensen gegijzeld hebben. Israël houdt er rekening mee dat een derde van die groep niet meer in leven is. En bij een woningbrand in Katwijk zijn 4 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur woedde op de begane grond van een portiekwoning. Het huis is onbewoonbaar. Over de oorzaak van de brand in Katwijk is nog niets bekend. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem staat tussen knooppunt Oudijk en Westervoort 6 kilometer file. Je hebt een half uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. En je doet er 10 minuten langer over op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Willemstad. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Joost Omen. Een aantal jaar geleden was ik student Nederlands in Groningen en werd ik boezemvrienden met een jongen die bij een studievereniging zat. Hij was er zelfs bestuurslid, dus mochten mijn vrienden en ik af en toe op zijn solliciteit komen drinken, ook al waren we geen lid. Dat zat zo. Mijn vriend was al lang blij dat er iemand was, want bij zijn studentenvereniging was überhaupt bijna niemand lid. Er was de jongen die op een hoekje van de bar tegen zichzelf zat te schaken. Er was de jongen die alles over samurai en zaken wist, maar zelf niet dronk. Er was de langstudeerder met de moeie ogen. De wiskundige met de formule op zijn shirt die een grap voorstelde die niemand snapte. Er was het meisje dat bij elk bordspel onbedaarlijk hard moest giechelen. Alle andere leden waren verliefd op haar. Ze had een beugel en een harem van 5. Aan de andere kant van het spectrum bevond zich Vindicat. En Vindicat is een corporale studentenvereniging. En al had ik het gewild, dan nog had ik nooit bij hun reusachtige pand aan de Grote Markt naar binnen gemogen. Het is een fabeltje dat alle leden van het korps later arts, advocaat of minister-president worden. Het is ook een fabeltje dat ze allemaal met zilveren paplepels zijn grootgebracht. Maar het is wel zo dat de hele vereniging gebouwd is op het idee dat er leden en niet-leden bestaan. En dat die niet-leden het net even minder goed begrepen hebben, net even iets minder waard zijn. Vindicat de beste, alle andere verenigingen een slap aftreksel daarvan. Prinses Amalia wordt dit jaar lid van zo'n vereniging. Niet van Vindicat, wel van Vindicat's zustervereniging in Amsterdam. Ik vind dat jammer. Ik heb weinig tegen het Koningshuis. Ik vind het zelfs leuk dat wij van staatswegen van sprookjes worden voorzien. Maar dan wil ik wel dat dat een goed geschreven sprookje is. Een sprookje waarin de loser Assepoester het van haar rijke stiefzussen wint. Een sprookje waarin een gepest, gepikt en veel te groot eendje uiteindelijk een prachtige zwaan blijkt te zijn. Geen sprookje waarin een zwaan altijd al een zwaan was, dan een zwaan wordt en altijd die zwaan zal blijven. Dat is geen sprookje, dat is saai. Dus Amalia, je bent nu 20. Je krijgt een toelage van de staat van 1,5 miljoen die je accepteert, dus je hebt een bijbaantje met verantwoordelijkheden. En ik snap dat het zijn van de kroonprinses en alle poeha daaromheen de boel enigszins compliceert, maar ik denk echt dat het beter is voor de monarchie wanneer je niet lid wordt van een corporale studentenvereniging, maar van een impopulaire jatzee-vereniging. Ga bij een handwerkclub. Word stamgast in een schimmig buurtcafé. Veel te jong vastgezicht bij een bingoavond. Voorzitter van de fanclub. Meiden voor Hans Klok. of beslist dat je juist wel bij de corporale studentenvereniging van Amsterdam wil. Dat je gewoon heel graag samen met een handvol dispuutgenoten wilt genieten van de bakkenpoen en privilege die je bij je geboorte ten deel vielen. Dat is natuurlijk ook prima. Maar zie dan af van je status als kroonprinses. Wees dan niet het toekomstige symbool van Nederland. Want als er iets is dat ons land goed kan gebruiken, dan is het een kneuterig symbool. Een gepeste nerd als staatshoofd. Want als er iets is dat ons land goed kan gebruiken, dan is het een minder groot ego. Het gezonde besef dat we als land niet de winnaars van deze wereld zijn, maar de sukkeltjes. Sympathieke sukkels. Dat wel. Met de sympathiekste sukkel als koningin. Please do not be alarmed, remain calm. Do not attempt to leave the dance floor. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system. I'm one of one. I'm number one. I'm the only one. Don't even waste your time trying to compete with me. No one else in this world can think like me. I'm twisted, how contradicted. Keep him addicted. Lies on his lips, I lick it. Unique? That's what you are. Stilettos kicking vintage crystal off the bar. Category, bad bitch, I'm the bar. Alien superstar. Whip, whip. I'm too classy for this world. Forever I'm that girl. Feed you diamonds and pearl. Ooh, baby, I'm too classy to be touched. I paint them all in dust. I'm stingy with my love. Ooh, baby, you're. Ooh, I'm stingy with my love. Ooh, baby, you're. I'm stingy with my love. Unicorn is the uniform you put on. Eyes on you when you perform. Eyes on eye when I put on. Masterminded, haute couture. Label horse, king clock, I'm so obscure. Masterpiece, genius. Drip, intravenous. Patty cake on Maris, Tiffany blue. Billboards over the ceiling. We don't like playing. Always dreamed of paper planes. Mile high when I rodeo. Then I come down and take off again. You see pleasure in my glare. Look over my shoulder and you ain't scared. The effects you have on me when you stare. Head on a pillow, hike it in the air. For this world, forever I'm that girl. Feed you diamonds and pearl. Ooh, baby, I'm too classy to be touched. I pick them all in dust. I'm stingy with my love. Ooh, baby, I got pearls beneath my legs, my lips, my hands, my hips. I got diamonds beneath my thighs, where his ego will find bliss. Can't find an ocean deep that can compete with a cinnamon kiss. Fire beneath your feet, music when you speak. You're so unique. Unique. That's what you are. Lingerie reflecting off the mirror on the bar. Category, sexy bitch, I'm the bar. Alien unique. Superstar. We dress a certain way, we walk a certain way, we talk a certain way, we paint a certain way, we make love a certain way. You know, all of these things we do in a different, unique, specific way that is personally ours. Not to the solar system, we flying over. Bullshit, we flying over. Supernatural love up in the air. I just talk my shit, Casanova. Superstar, supernova. Power pulling closer. That's your man, and why he over here. Beyoncé met Alien Superstar. En dat brengt me meteen op het volgende onderwerp. Want de formule van de allereerste Alien film uit 1979... ja, was even simpel als briljant. Sluit gewoon een stel mensen op in een ruimteschip met een extreem dodelijk monster en kijk wie het overleeft. De Alien film die nu 45 jaar later in de bios draait, gaat eigenlijk precies zo. Jan? Stop playing around, man. Just get up. I'm not playing around. There's something in the water. What do you mean there's something in the water? I don't know, there's just something in the fucking water. Ja. Run. Sorry, dit werkt op mijn lachspieren. Maar tegelijkertijd denk ik ook doodeng. En toch werkt deze formule iedere keer opnieuw en opnieuw. Waarom alienfilms zo eindeloos fascinerend zijn, dat bespreek ik met twee hele grote fans. Mediawetenschapper Dan Hassler-Forrest, goedemiddag. Ja, welkom. En regisseur Michael Middelkoop. Hoi, welkom. Dan, ja, je hebt de laatste alienfilm gezien, hè? Ja. Alien Romulus. Ja. En je bent dolenthousiast? Nee, helemaal niet. Nee, helaas. Nee, weet je, de alienfilms die komen uit een heel ander tijdperk in Hollywood. Mm-hmm. En toen was het zo dat als een film succesvol was, dan kon je wel een sequel maken, een vervolgfilm. Maar die moest eigenlijk niet lijken op die eerste, want dat was een beetje een zwaktebot. Dus je moest met heel iets anders op de proppen komen. En dat heeft de hele Alien-serie ook gemarkeerd. Dus je had Alien was inderdaad, zoals je zei, een oud spookhuis, maar dan niet een spook binnen en een aantal mensen, maar een ruimteschip en een alien. Precies. En bij de volgende film zei James Cameron, nou, dat gaan we heel anders aanpakken. Nu sturen we er een leger naar een planeet en die planeet die wordt bevolkt door die aliens en dan wordt het een oorlogsfilm. Ja. En op de derde film werd het een gevangenisfilm. Van wat als je een alien op een gevangenisplaneet zet zonder wapens of technologie. Dus het was elke allemaal keer een ander scenario. Hele andere filmmaker, heel ander idee, hele andere look ook voor elk van die films. En wel één basisconcept. En wat ze nu doen, want nu is Alien van Disney en Disney die wil tot in lengte vandaag en jaren alleen nog maar dit soort franchisefilms laten maken. Mm-hmm. Die zeggen van nou, nee, we gaan de dingen die fans leuk vinden aan de eerste twee films, die gaan we gewoon nog een keer doen in een nieuwe film. Die mensen vooral aan de oude moet herinneren. Oh, dus het voelde een beetje als opgewarmde kliekjes. Als niet ik jou een beetje. Zo het voelt heel erg zo. Michael, heb jij hem al gezien? Ja. Ja, en? Ja, ben je net zo negatief? Nou, ik wil die mening wel. Waar ik wel een beetje lekker op ga, is dat je moet die films natuurlijk ook elke keer weer ontsluiten voor een hele nieuwe generatie. Ja, precies. En ik denk dat het wel een goede keuze is geweest dat ze een beetje de coole nieuwe horrorgast uit Hollywood hebben gevraagd. Ja. En buiten, ik ben het helemaal eens, het is een soort remix en een soort van het nieuw serveren van oude gerechten. Ja. Zitten er toch een aantal nieuwe ideeën in en toch weer een soort nieuwe kijk op dat hele universum, dankzij die regisseur. Waarvan ik wel denk van, oké, dit is wel lekker smeuig en hier kan Disney Fox er nog wel 10 van uitpoepen. En daar kon jij zelfs als old kid ook wel van genieten. Ja, zeker. En als diehard fan, want je bent onwijze fan, hè? Wat maakt dit genre volgens jou zo geweldig? Ja, wat ik sowieso heel leuk vind aan het gegeven van de alienfilm in al zijn genres en subgenres, is dat de alien, de vreemdeling, zeg maar de andere definitie ervan, zegt altijd meer over de mensen dan over de alien zelf. En de goede alienfilms die duiden ook meer over hoe de relaties onder elkaar veranderen dan wat dat ding van die andere planeet nou is. En ik vind dat altijd heel leuk, van hoe veranderen relaties of machtsstructuren als er een dreiging van buitenaf komt die je niet kan duiden. En dat is, ik vind de beste in het genre en Alien en Aliens, zeg maar de eerste twee, vind ik een van de beste alienfilms ooit. En ik denk heel veel mensen. Ja? Die ja. doen dat op echt sublieme wijze. Ja, je hoort er echt heel veel mensen ook over. Als ik online het ook opzoek. Alien film uit 1979 is wel de meest besproken film, toch? Ook in de literatuur, hè, Dan? Ja, klopt. Dat is, als je kijkt naar academische literatuur over science fiction, dan zijn er weinig films waar zoveel over geschreven is als Alien en een paar van de vervolgfilms, met name de eerste Aliens. Mm-hmm. Ook omdat Alien is niet alleen maar een film die gaat, het gaat als je het plot beschrijft, schrijft inderdaad, zullen heel veel mensen denken van, ja, maar ik heb helemaal niks met buitenaardse wezens en ruimteschepen. Ik ben zo ik ben de maar categorie. Maar als je, en dan ga ik toch proberen om mensen toch een beetje over die brug te halen. Ja, ja. Die film die net als dat Jaws gaat over een haai, maar eigenlijk niet over een haai, maar over onze angst voor wat er onder de oppervlakte zit. Ja. Is elke horrorfilm haalt zijn kracht uit symboliek. En de symboliek in Alien die is heel sterk gericht op het idee dat als jij werkt voor een baas, dat die baas altijd het belang van het bedrijf boven jou zal stellen. Want Alien, en dat is ook iets wat door de hele serie heen is blijven lopen, mm-hmm. Het gaat steeds over het feit dat dit gaat om een gigantisch megabedrijf, wat altijd zijn commerciële belangen boven de levens van hun werknemers zal stellen. Dus de mensen aan boord, die zijn disposable, die mogen weg. Ja, ja. Want de alien wordt gezien als een wapen. Dus het gaat echt over hoe het kapitalisme altijd bezig is om mensen secundair te maken hun eigen macht. En heb je me. Nu en wij gaan meeleven met die mensen. Kijk, dit is exact de discussie die ik altijd met mijn vrienden voer. Ja. Zeggen ze, ja, maar voor het bedrijf. Ik zeg, dat bedrijf, dat denkt helemaal niet aan jou aan het einde van de dag. Ja. Je moet voor jezelf kiezen. Maar dat is het dus eigenlijk. En dat is mega populair. Er zit dus een maatschappijkritiek in, hè, als ik het goed hoor, Michael. Ja, ik denk dat elke regisseur daar wel zijn eigen hele vrije draai aan geeft. Oh. Maar in de basis is dat wel echt altijd het idee. En is dat ook wat, denk ik, de charme is van die films voor het grote publiek. Van dat underdog gevoel van een groep werkerbijen. Hè, de karakters op de vloer. Die vechten tegen een entiteit die alleen maar gaat voor het grote geld. Dus het grote gevaar. Dus het vervelendste risico voor dat clubje mensen. Ja. En dat, ja, dat is gewoon rete spannend om dat te zien. En ik dacht altijd dat het een soort vorm van neocolonialisme was of zo. Nou, het grappige is dat science fiction genre is gewoon heel erg een neocoloniaal genre. Ja. Het gaat altijd over een soort van expansiedrift. Ja, going nieuwe planeten beyond weer. Beyond infinity en zo. En altijd van die uitbreiding en het zoeken naar grondstoffen en zo. Dus dat is een heel koloniaal genre. Maar, en daar zit een hele grote maar, horror is een anti-koloniaal genre. Horror gaat over datgene wat we juist niet willen zien. Datgene wat heel makkelijk wordt weggestopt. Ja. En het meest wezenlijke kenmerk van horror is dus altijd dat er een monster is. En dat monster dat staat altijd symbool voor iets wat we eigenlijk niet willen zien. En dat gaat dus heel vaak. En horror is ook het genre waar meer sprekende vrouwenrollen in voorkomen dan welk Hollywood genre dan ook. Want slasher genre, wat is dat anders dan films over vrouwen die zeggen, ik word voortdurend belaagd door agressieve mannen en niemand die wil mij geloven. Want die zeggen allemaal, het zit tussen je oren of je vraagt erom. En dat is wat horror doet. En in Alien is dat dus ook zo. Het gaat om een monster wat staat voor een angst die maatschappelijk is. De angst dat, ook al werken we voor een werkgever, en dat wij als werknemers uiteindelijk de klos zijn en weinig zeggenschap hebben over ons leven. En dat, nou ja, dat je dat dus in het extreme trekt door te zeggen van, ja, wat nou als dat bedrijf geld zou kunnen verdienen aan een letterlijk dodelijk monster wat op de werkvloer mag rondrazen en dat ze zeggen, ja, shit, dat stond in je contract. Ja, jammer dan, je bent joh, niet verzekerd. Ik wil je getekend, doei. Zullen we even wat fragmenten langslopen? Jullie favoriete fragmenten. Michael, ik begin even bij een van jou. Dit komt uit de tweede film Aliens uit 1986. Of? Ja. Get away from her, you bitch! Yes. Waarom vind je dit zo gaaf? Nou, wat Dan ook al zegt, van dat het horrorgenre ook definieert ook een beetje hoe naar rollen tussen man, vrouw en die verhoudingen daartussen wordt gekeken. En ik vind het in de Alien franchise specifiek heel tof hoe, voor mijn idee, 86 is mijn geboortejaar, dus ik misschien dat daarvoor nog meer was, maar is wel echt de Alien films ook de geboorte van echt een rammend harde actiefilm en een vrouwelijke actieheld. Mm-hmm. Omtrent ook de gedachtes van zorg en moederschap. Dit is gewoon een vrouw die niet, zoals in heel veel actiefilms nu, ik ben one of the guys. Nee, zij is gewoon een vrouw die zorgt, zorgzaam is en echt wil beschermen. Ja. En in die sequentie in de film is ze dus ook echt aan het opkomen voor een klein meisje dat ze vinden op een verlaten ruimte station en die alien wil haar opeten of whatever. En dan zegt ze de iconische zin, get away from her, you bitch. Maar daarmee verankert ze ook haar positie als een nieuw soort actieheld. Ik wil niet actieheldin zeggen, gewoon actieheld. Actieheld, precies. Binnen het genre. Ja. Hey, zullen we naar jouw favoriet, Dan? Ja, maar voor mij mag het, zeker. Allereerste Alien, 1979 natuurlijk. I admire its purity. A survivor. Unclouded by conscience, remorse. Delusions of morality. Zo, een beetje eerie gevoel. Een overlevende, onberoerd door geweten, wroeging of moraliteit. Ja. Dat is de tekst. Het is heel filosofisch. Het is ook hier hoor je ook heel erg maatschappijkritiek. Het klinkt een beetje raar, want dit is een robot die kapot is gegaan en die eventjes opnieuw tot leven is gewekt om uit te leggen waar de film eigenlijk over gaat. Uiteraard. En hij zegt, want het blijkt dus dat iemand aan boord, en dit is een spoiler voor een film uit 1979 mag inmiddels wel, toch? Ja. Een van de bemanningsleden is geen mens, maar is dus een robot die precies op een mens lijkt. En die werkt voor het bedrijf. Dus die heeft eigenlijk een heel andere agenda, net als de computer Hal in 2001. Mm. Hij is eigenlijk niet onderdeel van de menselijkheid, maar hij is onderdeel van het apparaat van het kapitaal waar ze voor werken. En hij zegt, want ze vragen er op een gegeven moment, het klinkt wel alsof je dat bewondert, dit monster dat niks anders doet dan mensen kapot maken. En hij zegt, ik bewonder zijn puurheid. Mm. Dat hij puur efficiëntie belichaamt zonder gedoe met rare moraliteit of andere ideeën over compassie of zo. Hij zegt dit. En dat is precies het marktdenken waar die film juist zo kritisch op is. Ja. Het idee, de markt die gaat zijn gang en wij moeten bedrijven en politici, we moeten niemand morele dingen opleggen, want het moet om een soort pure schoonheid van de marktwerking gaan. Geen lastige dingen. En daar is die alien dus uiteindelijk het symbool voor. Dat als je dat doet, als je precies al je menselijkheid en compassie laat varen. Mm-hmm. Als je geen empathie of solidariteit meer hebt. Ja. Want dat is natuurlijk waar het voor die bemanning om gaat. Ze moeten op van elkaar aankunnen. En dat doen ze ook. Alleen, ja, ze moeten het opnemen tegen een overmacht. Ja. En dan inderdaad wat Michael ook al zei, dat het dan in de eerste film was dat eigenlijk een soort van de grote verrassing, dat het de vrouw was aan boord die het zou overleven. Want dat was nog nooit eerder gedaan. De rol die was niet specifiek voor een man of een vrouw geschreven. Ridley Scott die zei, wat nou als we van Ripley een vrouw maken? Dat ziet niemand aankomen dat die het overleeft. Nou, dat werd dus inderdaad, dat maakte geschiedenis. En sindsdien heb je veel meer sterke vrouwenrollen. Dus dat verrassingseffect, maar tegelijkertijd moet het dus ook wel een soort boodschap in zin zitten. In een goede horrorfilm vind ik van wel, ja. Dat maakt het juist zo eng. Omdat het kan, als het thematisch dichtbij komt, dan zegt het ook iets over de wereld waar wij in rondlopen. Juist. Dat is precies het knappe van genrefilms. Weet je, het gaat over dingen die heel fantastisch en bizar en onrealistisch zijn. Mm-hmm, mm-hmm. Maar we gaan erin meeleven en het doet ons iets. Omdat we inmiddels, we worden geconfronteerd met spanningen die we heel herkenbaar vinden. Maar niet op een realistische manier. Dus het voelt niet zwaar. Maar toch kun je over hele belangrijke dingen na gaan denken. Ja. Hey Michael, jij bent regisseur. Je maakt nu je allereerste Nederlandse alien-invasiefilm. Oh mijn god. Ja, ik durf niet te zeggen dat het de eerste is, maar ik vind het heerlijk dat jij het zegt. Is het niet je allereerste? Nee, ik weet niet of het de eerste alienfilm in Nederland is, Dan. Ja, ik zeg, ga ik even on the record als Nederlandse, een Nederlands-Amerikaanse filmwetenschapper. Ik zeg, ik ken geen enkele Nederlandse alien-invasiefilm tot nu toe. Dus ik durf te zeggen, volgens mij is het de eerste. Dan is het de eerste. Oh, fijn. Nou, dat is toch te gek. Ja, hoe kan dat eigenlijk? Ja, weet ik niet. Ik weet wel dat het was echt een bevalling, deze film draaien. Oh, oké, dus het is natuurlijk ook een heel ingewikkeld genre, omdat je dus aan de ene kant die lading hebt, van je hebt een soort catalogus waar je tegenaan kijkt, die zo goed is in thematisch en visueel vertellen. En dan zit je ook nog eens in Nederland, waar we met hele andere budgetten werken. Zo. Je hebt hier gewoon geen traditie van dat soort films. Dat is ook vaak. Dat is in Amerika natuurlijk heel te verwijzen naar 20, 30, 40 jaar cinema. Ja, exact. Genre. Maar waar heb jij dan je inspiratie op gedaan? Nou, ik hou heel erg van de alien films waar we over praten, maar ik hou ook heel erg van het subgenre, de alien invasiefilm. Mm-hmm. En daarbinnen heb je dan weer ook allemaal genres. En die ga ik je niet meer vermoeien. Maar specifiek het body snatching element. Dus dat een alien eigenlijk meer als een soort virus of parasiet naar deze aarde komt. En om te overleven zich dus vestigt in mensen. Ja. Daar zijn ook een heleboel films over gemaakt. Omdat natuurlijk je naast ineens veranderen. Ja. En dat element hebben wij gebruikt voor de film Straatcoaches versus Aliens. Waarbinnen dus een volkswijk ineens te maken heeft met een invasie van die aard. Zijn die straatcoaches dan de aliens? Of is dat nee toch? Die worden overgenomen eigenlijk door de aliens. Met een aantal andere mensen uit het volk. De wijkagent, de buurtvrouw, eigenlijk een zootje ongeregeld. Uh-huh. Die moeten het dan opnemen tegen dat buitenaardse kwaad. En die worden eigenlijk door de overheid compleet aan hun lot overgelaten. Daar zit een beetje onze kritiek in. Okay. Maar dit klinkt ook best komisch. Als straatcoaches versus aliens, dan denk ik dat moet ook lachen worden. Het neemt in die zin de beste dingen van het genre als in het underdog verhaal. Mm-hmm. De werkers versus het systeem. In dit geval zijn het eigenlijk de bureaucraten en de 9-5 mensen versus het systeem. De overheid die ze in de steek laat. Maar ook het gegeven van het is een wijk die hevig aan gentrificatie onderhevig is. Dus ook over klassen gaat het. Dus hoe de lage klasse eigenlijk aan hun lot wordt overgelaten. Wow. Als er een buitenaardse invasie is. Bizar gewoon dat je dat in een alien film gewoon kunt vatten. Dus. Maar ik begrijp de genre nu beter dan ooit. Gaat dit genre ooit vervelen, jongens? Nee, never. Heel goed. Nou, hou dat vast. Dan Hassler-Forrest en Michael Middelkoop, dank jullie wel voor dit gesprek. Alien Romulus kun je dus nu in de bioscoop zien. En op de film Straatcoaches versus Aliens moet je nog heel even wachten. Die verschijnt in het voorjaar. De Nieuwsbv. Na het faillissement van Oud-Hollands Warenhuis V&D zijn de curatoren na 9 jaar klaar met de afhandeling. Philip Hondelink, verzamelaar van V&D Paraphernalia. Ja, we hebben je eerder gesproken. Goedemiddag, hallo. Goedemiddag. Ja, het is nu helemaal klaar, hè? Wat gaan we missen, Philip? Nou ja, we gaan een heel bijzonder bedrijf missen, waar toch hele generaties Nederlanders mee zijn opgevoed. Ja. Iedereen kent het bedrijf en kwam er wel eens. En ja, er ontstaat nu voor het eerst de generatie die dat niet heeft gedaan. Nee, maar weet je, behalve dan ik. Maar weet je, Philip, nu je het zegt, de hele generaties zijn ermee opgegroeid. Ik moet denken aan een van mijn spannendste herinneringen aan de V&D. We hadden altijd een fotoshoot in de V&D. Kun je dat nog herinneren? De fotograaf van de V&D? Dan kon je zo'n achtergrond. Ja, de pixiefoto. Ja, geweldig. De pixiefoto. Wat is jouw mooiste herinnering aan de V&D? Oh gosh, ik denk dat heel veel mensen dezelfde herinnering hebben. De eerste keer op een roltrap, dat is iets bijzonders. Je eerste cd'tje of lp'tje mogen kopen. De schoolcampus, ook heel veel luisteraars Tuurlijk. Ze zich weten te herinneren. Ja, dat zijn allemaal van die herinneringen. En ja, ik heb me daar als historicus met het bedrijf bezig gehouden. Ik ben al die jaren heb ik me erin verdiept. En ik ben daarna ook gaan verzamelen. Nou, en inmiddels is die verzameling overgegaan naar het Nederlandse Openluchtmuseum in Arnhem. En binnenkort wordt daar een rijtje woningen geopend. En ja, daar zullen ongetwijfeld ook een aantal V&D-spulletjes in staan. Omdat dat toch het leven van alle dag weerspeelt. Hè? Alle spulletjes die je bij V&D kocht. Yeah. Ja, mensen kwamen bij V&D en kochten het spul. Ja, de dagelijkse dingen voor in het huishouden die het leven makkelijker maakten. Maar ook radio's, wasmachines, televisies, koelkasten. Alles hadden ze van hun eigen merk. Ja, en dat was toch wel het speciaal. Ja, en inderdaad, Het was een familiehuisje. Zo voelde het voor ons altijd, weet je wel. Je kon alles inderdaad halen, maar je kon er ook gewoon plezier hebben. Nou komt de Hudson, hè? Die kwam na de V&D. Lijkt dat er enigszins op? Nou ja, die is inmiddels ook weg. En dat is meer shop-in-shop systeem. Ja, en we hebben nog Topshelf gehad. Die een aantal winkels van V&D heeft bemend. Dat is ook alweer geweest. Hudson Bay is alweer geweest. Ja, en zo zie je dat het traditionele warenhuis het heel moeilijk heeft. Nou, dat is heel best met V&D het geval. Want ja, dat is 2016 is het dan officieel op 31/12/2015 is het failliet gegaan. Ja. Maar Filip, je zegt het traditionele warenhuis heeft het moeilijk. Dan zou ik ook misschien kunnen stellen, er is geen toekomst meer voor het traditionele warenhuis. Is dat zo? Nou ja, het ligt eraan. Er is wel altijd dat wel behoefte zijn aan bepaalde... maar je moet je kunnen onderscheiden als warenhuis. Waar wil ik op inzetten? En het middensegment... vroeger was alles onder één dak bij V&D. En dat is nu natuurlijk niet meer zo. Er zijn heel veel concurrenten bijgekomen. Ja, en zo is het nou als historicus geef ik ook nog... ik geef ook nog lezingen over V&D. Dus nou. Daar kan ik alles nog veel meer over vertellen... hoe het met V&D is gegaan. Heel goed, heel goed. En je hebt ook nog eens een boek geschreven. Dankjewel, Filip Hondeling, schrijver van het boek Vroom en Dreesman. NPO Radio 1, podcast. Het is meer dan 40 jaar geleden dat de eerste berichten over een virus verschenen. Een geheimzinnige ziekte die het vooral op homoseksuele mannen had voorzien. Alles ging kapot. Het virus maakte alles kapot en dood. Sindsdien zijn meer dan 40 miljoen mensen aan de gevolgen van AIDS overleden. De AIDS-crisis galmt nog altijd na in de levens van nieuwe generaties queer mensen. Ik had altijd wel het idee, dit moet de keer zijn, nu gaat er iets gebeuren. Welke diepe sporen lieten de epidemie, de vooroordelen en de stigma's na? Luister naar En Niemand Bleef Onaangeraakt, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De oude kerk van Delft onthult een geheim. Een zeldzame muurschildering bij het graf van Piet Hein. Slechts enkele maanden zichtbaar voordat ze weer schuilgaat achter het monument. Kom nu kijken in de Oude Kerk van Delft. Bij Travel Essence weten wij dat een goed begin het halve werk is. En als u de halve wereld gaat rondvliegen, kunt u dat beter goed doen. Rek u uit in de Premium Economy van Cathay Pacific of ga lang uit liggen in Business Class. In beide gevallen heeft u een goed begin gemaakt. Kom de rest van uw reis invullen op travelessence.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar! Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Terre des Hommes biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Terre des Hommes. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Boek nu alvast voor 2025 een Holland-Amerika-lijn Noord-Europa-cruise en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. 1 uur. Het denken en praten over genderidentiteit en gendergelijkheid heeft de laatste jaren een flinke vlucht genomen. Daar werkten vele mondige mensen aan mee. Maar ook muziek helpt al langer bij de bewustwording en acceptatie. En daarom stopt mijn gast, cultuursocioloog Marieke van Hees, deze genderbending popliedjes zometeen in de tijdcapsule. Dat hoort ze zometeen in de nieuwsbv. Maar nu eerst, er is meer bekend over de mensen die aan boord waren van het gezonken zeilschip bij Sicilië. Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het jacht dat gisterochtend zonk bij Sicilië was ook een topbankier van Morgan Stanley aanwezig. Jonathan Bloomer en zijn vrouw worden nog vermist volgens lokale autoriteiten. Eerder werd al bekend dat er een Britse techmagnaat aan boord was. Ook hij wordt nog vermist. Van de 22 opvarenden zijn 15 mensen gered, onder wie een Nederlander. Hij verkeert in goede gezondheid. Het zeiljacht zonk in slecht weer. Duikers zoeken nog naar de vermisten die zich waarschijnlijk nog in het schip bevinden. Bij een Israëlische aanval op een schoolgebouw in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse bronnen zeker 7 mensen omgekomen. In de school zouden duizenden vluchtelingen hebben gezeten. Volgens Israël was het een commandocentrum van Hamas. In de Gaza-strook zijn 6 dode gijzelaars gevonden, zegt het Israëlische leger. Dat gebeurde bij een nachtelijke operatie in Khan Yunis. Israël denkt dat een derde van de ongeveer 110 mensen die nog gegijzeld worden niet meer leeft. Ondertussen wordt deze week weer onderhandeld over een akkoord om die gijzelaars vrij te krijgen en te zorgen voor een staakt het vuren in Gaza. Hamas is opnieuw kritisch over het voorstel van Amerika, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Israël zegt wij willen militair aanwezig blijven in de Gazastrook om dingen te controleren. Hamas zegt daarvan ja, dat doen ze alleen maar omdat ze dan de strijd weer kunnen oppakken. Het heeft er ook mee te maken dat Israël invloed wil uitoefenen op welke Palestijnse gevangenen er vrij worden gelaten. En daarvan zegt Hamas, ja, dat was ook niet de oorspronkelijke afspraak. Dus Hamas zegt, wij zien niet in waarom dat oude akkoord opeens van tafel is. En dus zien we geen reden om te onderhandelen. En daar beschuldigen ze dus niet alleen Israël, maar ook Amerika van. De komende dagen wordt in Egypte verder over het akkoord onderhandeld. In Epe in Gelderland staat een kerkgebouw in brand. Hulpdiensten zijn massaal ter plekke. Contact met verslaggever Ton Arbouw van Omroep Gelderland. Hoe is de situatie? Ja, de grote vlammen die zijn wel verdwenen. Het is denk ik ook heel snel gegaan. Het was inderdaad een enorme vuurzee. Het is bij het dak begonnen en het complete dak is ook verdwenen. Ik kijk naar een paar geblakerde balken die nog over zijn. En ja, de muren van de kerk staan er nog. En er komen nog wat vlammen door de deur heen sijpelen op dit moment. Er was niemand in de kerk aanwezig. Er werd wel aan gewerkt. En de politie onderzoekt nu of deze mensen die daar aan het werk waren mogelijk iets te maken hebben met de oorzaak van deze brand. Maar dat is op dit moment nog niet duidelijk. Hey, wat kan je vertellen wat voor kerk het precies is? Hoe het eruit ziet? Ja, het is een regenboogkerk. Het is een, het is geen monumentaal gebouw. Er was ook geen asbest aanwezig. Het is ook gebouwd als een soort driehoekvorm. Het staat eigenlijk tussen een aantal gewone woonhuizen. Dus het was ook niet een hele grote kerk. Maar ongetwijfeld wel heel belangrijk voor de gemeenschap hier in Epe. En weet je of de brandweer nog lang moet nablussen? Of hoe lang ze nog bezig zijn? Nee, dat weet ik niet precies. Ze zijn in ieder geval nog volop aan de gang. Ook met een hoogwerker hier. Omdat er nog steeds rook opstijgt. En waar rook is, is vuur. Dus ja, ik neem aan dat het nablussen nog wel enige uren zal duren. Dankjewel, verslaggever Ton Arbouw van Omroep Gelderland. De parlementsverkiezingen op Sint Maarten zijn gewonnen door de partij van oud-premier Jacobs. De verschillen met de andere partijen zijn klein. De nieuwe partij van de bedreigde politicus Arindel haalde niet genoeg stemmen en komt niet in het parlement van Sint Maarten. Ook komend weekend voert de politie actie rond voetbalwedstrijden in de Eredivisie voor een structurele vroegpensioenregeling. Op zaterdag is er geen politie bij de wedstrijd tussen Almere City en PSV. En op zondag blijven agenten weg bij FC Groningen AZ. Oud-voetballer en trainer Hans Eikenbroek is overleden. Hij speelde jaren voor Sparta, waarmee hij in 1966 de beker won. Hij kwam 18 keer uit voor Oranje, 12 keer als aanvoerder. Na zijn spelerscarrière was hij trainer van Sparta, AZ en Roda JC. Hans Eikenbroek was 84 jaar. Het NOS-journaal. ASN investeert voorlopig niks meer in de kledingindustrie. Daar wordt steeds minder duurzaam gewerkt, zegt ASN, onder druk van Chinese concurrenten. Bij investeringen let ASN Impact Investors juist extra op milieu en duurzaamheid. Volgens ASN lijkt het alsof de kledingsector gevangen zit in een beweging naar alleen maar meer produceren. Voor nu, hè, wat een hele belangrijke is, is dat je hebt de afgelopen jaren dingen gezien als fast fashion. Hè, dus er wordt steeds meer geproduceerd. En dan komen er nu partijen op de markt die het concept nog wat groter maken. Hè, dus ultra fast fashion. Ja, en dan zie je dat er nog meer geproduceerd wordt. En dat is voor ons toch die hele afweging tussen sociaal en in dit geval milieu, klimaat. De afweging geweest om toch te zeggen, dan stappen we er nu uit. Voor de toekomst sluit ASN nieuwe investeringen in de kledingindustrie niet uit. Bij de politie in het centrum van Rotterdam is intern veel mis. NRC meldt op basis van onafhankelijk onderzoek dat er sprake is van een sociaal onveilig werkklimaat. Dat komt door slechte onderlinge omgangsvormen. De leiding zou onvoldoende optreden. Het onderzoek werd ingesteld na klachten van politiemensen over pesten, seksisme, discriminatie en geweld door collega's. De politie in Rotterdam kwam eerder in opspraak. Zo stonden er racistische berichten in WhatsApp-groepen. Het archief over mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog verdacht werden van collaboratie komt niet in één keer online. De publicatie ligt gevoelig bij nabestaanden en daarom zet het Nationaal Archief eerst de zwaarste gevallen online. Over deze mensen is al het meest bekend. Verder zullen de dossiers niet vindbaar zijn via Google en zijn ze ook niet te downloaden. Het is een oplossing die volgens het Nationaal Archief is gekozen na gesprekken met nabestaanden van zowel NSB'ers als slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De gesprekken waren soms ook pittig, maar uiteindelijk zijn we wel op deze middenweg uitgekomen waarin iedereen zich kon vinden, zeg maar. En ja, het is een heel moeilijk onderwerp. Het is ook gewoon pionieren. Dit is nooit gedaan met een collectie met deze beladenheid en met deze achtergrond. Het is ook echt uitvinden van hoe kunnen we hier een menselijke weg in vinden. Volgend jaar komen de eerste delen van het archief online. Het weer in het westen bewolkt en op steeds meer plaatsen regen. In het oosten nog vrij lang zonnig, maar daar gaat het ook regenen. Het is 20 tot 26 graden. Morgen veel zon, in het noorden een bui en dan een graad of 21. NPO Radio 1. BV. Ja, wat is zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid. Dat stoppen gasten deze zomer in de tijdcapsule van de Nieuws BV. Want stel je voor, hè, dat de wereld vergaat, dat we overgenomen worden door aliens. Je weet het nooit, nou hebben we in ieder geval nog onze tijdcapsule. De Nieuws BV tijdcapsule. En vandaag is mijn gast Margriet van Hees. Als cultuurwetenschapper is zij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze promoveerde op de geschiedenis van interseksen. En ze is deskundige op het gebied van gender. En dat laatste roept heftige emoties op, zagen we maar al te goed tijdens de Olympische Spelen. Ga ik het met Margriet uitgebreid over hebben. Goedemiddag Margriet en welkom. Fijn dat je bent. Dankjewel. Ja, ik zei het net al, hè, de Olympische Spelen. Even voor de mensen die het gemist hebben, de Algerijnse bokster Imane Khelif. Die werd het mikpunt van een genderdiscussie. Mensen die discussiëren of ze wel of geen vrouw zou zijn. Wat dacht jij toen je dit allemaal zag gebeuren? Oh ja, echt. Ik dacht ten eerste, het herhaalt zich weer na de geschiedenis met Caster Semenya, hè, de Zuid-Afrikaanse atleet. Sprinter was ze goud toch? Op 800 meter, ja. Zuid-Afrika. Ja. En er kwamen gelijk allerlei hele bizarre verhalen omhoog van mede-atleten die haar aanwezen. Zij zelf wist van niets, Caster Semenya. Ze werd aan een onderzoek onderworpen, ze wist niet waarom. En dit zie je dus heel veel bij mensen met interseksen. Ze zijn niet, hun lichamen passen niet in het plaatje van man-vrouw posities. En eigenlijk was het idee om die mensen daar dan niet over in te lichten en te doen alsof er niets aan de hand was. Mm. En inderdaad, vaak op de Olympische Spelen zijn er dan inderdaad geslachtstesten. En komt dat dan allemaal uit en moet het weer geheim gehouden worden? En met deze bokster niet anders. Ja, ja, alhoewel het bij haar heel duidelijk was, dit is een vrouw. Och joh, ongelooflijk hè. En ja, wat je vooral ziet, vond ik in de reacties heel seksistisch en racistisch. Dat een vrouw toch op een of andere manier iets moet zijn. En dat is vooral heel wit en zwak en aantrekkelijk voor heteromannen. Voor, hier, oh, voor heteromannen, oh ja. Ja, en, je, ja, en dat is, daar kunnen deze atleten helemaal niet aan voldoen. Ja, ja. Nou werd gender ooit hè, in de marge van de academische feministische debatten gebruikt. Dat woord. Inmiddels heeft iedereen een mening over gender. Hoe verklaar je eigenlijk al die aandacht rondom dit thema? Ja, ik ben heel blij met deze vraag, want dan kan ik even kort zeggen. Dus er zijn eigenlijk twee betekenissen van gender. Gender betekent genderidentiteit, genderrol gedrag. Jij zegt gender en ik zeg ja, niet gender. Is ja, het gender of is dat wat? Nou, dat is er bij mij denk ik ingeslopen, maar het mag allebei. Okay, je mag zeggen okay, wat je wil. Okay. Maar ja, dit is dus wel een belangrijk onderwerp waar je over nadenkt. Ja, ja, dus die betekenis van gender als het ontwikkeld binnen de psychologie. Dus als zijn je genderidentiteit, dat die niet altijd overeenkomt met hoe je geslacht eruit ziet, et cetera, of je genderrol gedrag, wat ook weer te maken heeft met seksualiteit. Maar je hebt ook gender als een theoretisch concept waarmee je kunt nadenken over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Mm. En zo hebben de feministen het gebruikt en vanaf de jaren 70 getheoretiseerd en daarin heel veel dingen kunnen aanwijzen die niet helemaal klopten, zoals salarisongelijkheid of het recht om te stemmen, recht op abortus, et cetera. En dat gender is inderdaad zeer onder vuur komen te liggen recent. Ja, door? Ja, door een wat dan de Amerikaanse filosoof Judith Butler de anti-genderbeweging noemt. En dat is een georganiseerde beweging. Een soort alliantie tussen allerlei verschillende orthodoxe geloven. Zoals orthodoxe katholieken, orthodoxe protestanten. En zelfs ook orthodoxe Russische christenen die met elkaar hebben afgesproken dat we weer terug moeten naar de waarde van het gezin. Hmm. Dat betekent vader, moeder en vader aan het hoofd. En dit herken je dus ook weer in extreem. Ik moest even graven in mijn geheugen. Ja, hoe dat ook alweer zat. Ja, my goodness. En er is een soort idee en die alliantie is natuurlijk ook met het nieuwe rechts, hè, van bijvoorbeeld Trump en J.D. Vance zie je het ook heel helder, dat die wilde dat vrouwen eigenlijk alleen maar kinderen baren geen carrière najagen. En dat die gender, die anti-genderbeweging is echt nieuw. Dat is een georganiseerde beweging waarin men dus eigenlijk alles wat riekt naar vrijheid, gendervrijheid, weer terug wil dringen. En dat is politiek dus ook? Ja, het is echt heel helder een politieke beweging, ja. Oké. Okay. Even terug naar Imane Khelif. Hè. Het Franse Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding van al die ophef zijn ze zelfs een onderzoek gestart naar de internethaat die zij over zich heen kreeg. Is dit inderdaad de manier om om te gaan met deze haat? Ja, ik vind het zo interessant dat juist Frankrijk, hè, want ook in Frankrijk is die anti-genderbeweging vrij sterk. Daar is bijvoorbeeld het woord gender uit alle middelbare schoolboeken gehaald onder invloed van de katholieke kerk. Mm. En dat juist Frankrijk deze rechtszaak begint, betekent ook weer dat het een heel interessante cultuur is met heel veel verschillende soorten opvattingen. En ik vind het een hele goede zaak, ook omdat je hiermee kunt laten zien dat er inderdaad een zeer bizarre vorm van haat is richting iedereen die niet aan het gender dimorfie, dus dat betekent dus de gender-tweedeling kan voldoen, dus de oppositie tussen man en vrouw. Mm-hmm. En dat zie je ook, bijvoorbeeld er was laatst een prachtig documentaire op televisie, Kiezen, Sneden, Zwijgen van Sharon Balen en Marieke Schoutsen. Ja. En zij kregen honderden prachtige reacties op Facebook, maar ook honderden haatmails. Okay. En die zijn ondertussen verwijderd. Ja. Maar dat is ongelooflijk. En ook elke keer als ik iets zeg over transgender of interseksen in de media, krijg ik ook onmiddellijk mails van mensen die mij terecht wijzen. Wat zeggen ze dan? Er zijn maar twee mensen, mannen en vrouwen, en de rest is onzin. Ja, maar dat klinkt nog niet heel bedreigend, of dat je denkt, nou, daar moet ik een rechtszaak tegen beginnen. Nee, ik merk ook wel dat er dus nu dat de mensen die mails sturen heel goed weten waar de grenzen liggen, wat ze nog wel mogen zeggen en wat niet. Dat is heel duidelijk. Ja. Maar is het een oplossing om rechtszaken te gebruiken om deze discussie? Ja, het gaat om mensenrechten. Ja? Ja, het gaat om mensenrechten. Het gaat om het recht op zelfbeschikking, op vrijheid. Het recht op jezelf te kunnen ontwikkelen. Maar ook het recht op seksuele integriteiten. En het is heel goed dat de staat daarmee interveneert en zegt, gaat kijken wat wel en niet kan. Mm-hmm. Daar komt bij dat heel veel van de reacties racistisch en seksistisch zijn. En die zijn ook in Nederland bij wet verboden. Goed, laten we naar de tijdcapsule gaan. En laten we dan maar meteen gaan luisteren naar wat jij erin wil stoppen. werden wir Helden für einen Tag. Ja, we hoorden hier Lady Gaga, Romy Haag, Doel, Lola van de Kings. Allemaal genderbending popliedjes, zoals we dat noemen. Hè? Wat is dat precies? Ja, ik vond het zo leuk. Ik dacht, nou, in die tijdscapsule wil ik absoluut alle liedjes waarin personen voorkomen die genderbenden. Ja. En dat betekent dus niet zozeer dat de artiesten genderbend zijn, maar dat het echt gaat over iemand die bestaat. En daarmee wilde ik laten zien dat dit dus ook van alle tijden is geweest. Het oudste liedje in deze compilatie is uit 1972. Hè? Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side. En dan de allernieuwste van Raven van Dorst met Doel, Herma Gorgon. Dit jaar uitgekomen. Echt een prachtig album. En Raven zegt er ook over. Dit liedje gaat ook echt over mensen die niet kunnen voldoen aan de gender-tweedeling. Herma Gorgon, met een soort samenstelling van hermafrodiet en nog een soort van fantasiewezen. Oh. Ontsproten uit het briljante brein van Raven natuurlijk. En wat ik daar heel mooi over vind, het gaat ook over. Dat liedje gaat echt ook heel erg over geheimen en hoe deze mensen zichzelf geheim hebben moeten houden. En om Raven zelf te citeren, ik ben liever een monster dan een geheim. En hier ben ik en neem me maar. Ja. En dat haakt dus weer helemaal in Born This Way van Lady Gaga. Wat verder natuurlijk wel voor mij een beetje te veel is met God heeft ons zo bedoeld, et cetera. Wat ook wel heel interessant is. Ja. En dan natuurlijk de grote Romy Haag. Ik zeg het dan even op zijn Duits. Ja, nee hoor, want ik weet zelf ook niet. Want kijk, Romy heeft zichzelf vernoemd naar de stad Den Haag. Dus Romy Haag. Ja, dus ik ga ook zeggen in Nederland. Dus de Haag. Maar omdat zij vooral groot is geworden in Duitsland, hoor ik het meestal op zijn Duits uitgesproken. En Romy is natuurlijk bekend, mevrouw Haag is bekend van haar anderhalfjarige durende affaire met David Bowie. En Bowie is ontzettend geïnspireerd door haar geraakt, ook wat betreft drag en genderbending. Ja. En dus als ik jou goed begrijp, dat genderbending is dus eigenlijk dat je helemaal niet in een vakje thuis hoort. Ja. Dus in een hokje, laat ik het zo zeggen. Nog man, nog vrouw. Precies, wat van alle tijden. Whatever I want to be. Ja. Zoiets. Ja, queer, transgender, intersex, hermafrodiet, whatever you want to be. En dat ik wilde laten zien, dit is van alle tijden. Ja. En deze mensen zijn er altijd al geweest. Alleen, ze waren een beetje soort hidden in plain sight. Want hoe vaak hebben we wel niet het liedje van Lou Reed gezongen? Nou, laten we even luisteren naar het liedje van Lou Reed. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk. Deze werd bij ons thuis heel veel gedraaid hoor. Lekker. Zo leuk, ja. Ja, maar dit is dus genderbender. Pop of nummer. Ja. Dat zou bij ons uit den boze zijn thuis. Heel christelijk opgevoed. Oh, wat leuk zeg je. Nou, de legende weet dus dat dit liedje gaat letterlijk over een bestaand figuur. Haar naam was Holly Woodlan. En dit vertelt inderdaad hoe zij uit Miami inderdaad naar Hollywood hitchhiked. En dan onderweg dus als meisje gaat leven omdat ze zich zo voelt. Ja. She plucked her eyebrows, shaved on the way, shaved her legs. He became a she. Yeah, so. Then he was a she. Yeah. She said, hey babe, take a walk on the wild. En ik vind ook dat hey babe, take a walk on the wild, zo'n mooie uitnodiging. Ook het wilde en het monster in jezelf te omarmen. Ik vind het blijft ongelooflijk mooi liedje. Het is mijn geboortejaar ook nog. Oké, ook dat nog. Dus 52 jaar geleden. Alles hoort, komt dan bij elkaar. Yeah. Nou zeg je van met nadruk eigenlijk, dit is er altijd al geweest. Yeah. En toch hebben we het er zo weinig over gehad. Tegenwoordig veel meer. Ja. Toch? Ja. De discussies die we nu aan het voeren zijn met z'n allen. En daar kan je het al mee eens zijn of oneens. Enzovoort. Maar hoe komt het dat taboe er in de loop der tijd vanaf is gegaan? Dan? Ja, nou dat heeft natuurlijk voor een heel groot deel te maken met de LHBTQI-beweging. Die vanaf de jaren 70 steeds groter werd. In Amerika natuurlijk ook. Maar ook in Nederland. En waarbij eigenlijk in de jaren 90 zo'n beetje wel veiliger werd voor homo's en lesbiennes uit de kast te komen. En dat was echt halverwege de jaren 90. Als je kijkt dat George Michael pas in 1996 uit de kast kwam. Dat is waar ook, ja. En niet eens vrijwillig. En dat geldt ook in Nederland. Kwamen ook pas rond die tijd de meeste mensen uit de kast. Homoseksualiteit is hier nooit verboden geweest. Maar het was, je moest een beetje toch een beetje verborgen blijven. Je mocht het wel zijn, maar liever niet mee te koop lopen. En dat is nog steeds zo. We vinden het allemaal prima als homo's en lesbiennes trouwen. Maar we vinden het niet zo fijn als op straat zoenen. Ja, ja. En het feit dat we dus nummers hadden, ook in de jaren 70 en 80, die we gewoon volop draaiden thuis. Ja, terwijl... maar wat dacht je van Lola? Heerlijk. Wat een hit was dat. Ook zoiets, ja. Ja. En dat je dan toch tegelijkertijd dus niet door hebt waar het over gaat. Nee. Heb je dan nog wel succes op dat moment op het thema? Ja, precies. Wat een goede vraag. Het is, want ook ik denk, kijk, ik was echt jong in die tijd, ook met Queen en George Michael en Bo George en Divine, hè, ja. De geweldige Amerikaanse actrice, drag queen, die het nummer Shoot Your Shot had. Dat is helaas niet hier gekomen. Maar ik zag als klein kindje al die mensen dus bij Toppop op televisie, zwart-wit, Nederland 1 en 2, 3 bestonden geweldig. Ja. Ja, en wij vonden dat hele interessante figuren. Maar dat linken aan queer zien, daar waren we nog te klein voor. Dus, maar het is wel belangrijk dat je weet dat die mensen er zijn. Dat als je ermee verbonden voelt, dat je in ieder geval een rolmodel hebt. En het leuke is dat juist in die popmuziek en die popcultuur deze mensen heel gewoon konden bestaan, hidden in plain sight. Mooi. Ja. Nou is het tegenwoordig dus minder een taboe, hè, door alle redenen die je dus net beschreef. Betekent dat ook die hele discussie over gender, zoals we die tijdens de Olympische Spelen hebben gezien, dat het binnenkort ook verleden tijd is? Dat lijkt me wel. Ja? Ja, het is een soort laatste noodkreet van een oude tijd die eigenlijk ook nooit bestaan heeft. Want het is nooit... Kijk, de antigenderbeweging verwijst naar een soort vervlogen tijd. Ze willen weer terug traditionele waarden herstellen. Maar die zijn er nooit geweest. Er zijn altijd al eenouder gezinnen geweest. Hey, joh, ik denk meteen aan Lou Reed ook meteen. Ja. Dan denk ik, nou oké. Ja, en voor die tijd, ja. Nee, het is een verzonnen plaatje. Hey, we gaan het gesprek afsluiten. Doen we met David Bowie's Heroes. Dat is van jou een wens. Waarom? Deze is voor de toekomst. Deze is voor alle helden die nog in de kast zijn. Voor iedereen die nog twijfelt. Voor iedereen die ooit in elkaar is geslagen omdat ze niet aan de norm konden voldoen. Voor iedereen die racistisch of seksistisch is bejegend. Dit nummer is voor alle queers out there. Wees een held. Mooi. Margriet van Hees, dankjewel voor dit gesprek. We'll be right back.